دوای اوی مجتی بیگ امادنه بو لگل تیپی دورانی کاروانی مریب کرد سر رای هلکانیان تا روژید تیپی بلنگکان رکابه یعنی کرد هرچنده تیپی کاروان نی بردوا بلان یکم دولی نمورزان تومن کرد لوانی تیپکان باشتی بیتو لون از نمورزگاری بیر که ایتی با تیپی دوراو ناوی نمید کابتن شاو، چی رو داوتا اصلا کز ناتوا؟ چی؟ نخیر کز نیا؟ کز بدوات کوتو کابتن؟ ها؟ کابتن شاو، کابتن شاو چی اکلی را کابتن؟ بمان بلی بو چی والا دست ما را اکی؟ چی رو داوتا کابتن؟ قصب کشاو، ابی تهوری ما؟ ابن هوری؟ پیمان بله چی روی دا بو قسنا وسته کابتن پیمان بله ابی تهوری من رامی وافزان من امرو ناتوانم مشقتان نگل بکم باش رامی هموان اگدار که رامی که امرو مشق ناکی وسته بو چو راکی راسته وره پیمان بله بو چو راکی وسته کابتن وسته ابی تهوری من بله وایا ها آرام ایو بو کوی ارونا ایما ارونیو با مالو ای مشقه کمان چی مشقی چی؟ من مشق ناکم، خوال لگل رامی بوستن، یاری کردن ما لگل تیف بلینگکان باش نبو، پیست درسر من زیادتر مشق بکن ایما پیست من با مشگاری تونی رامی پیست من آماده بلوانی تایبتی موسیقا خوال لگل ها، باید چه در باره اما، ها بگرم داره چی در بگرم، ها چرو ادادلینا؟ بیزار ما مکه واس ماله مینا ساوره که ایست آی بینی؟ رامی گزم دالکان چون او بو ماله و دارا رویشتو وینه شما دفرکه بگره هانیز رویشتوان با سر لیاری رو بارکه راو ماسی اکا هیچی تیریش در باره اوانی تیر نازانم قبلینیش نازانم رویشتو باشوه کابتن بوچوه روی بیم اغلی ادیت هوری من بوستا کابتن بوستا بوستا کابتن بو چوی روی پیم آقلی ادی تا هوری من بوستا کابتن بوستا چون ابی امرو مشکوره اینام بکن من امرو نتوانم ها سیر کرامی استاب زانه ماسی چی چنگه را اگریم ایانی تو یاری تو پیت خوشنه ها بله بید من خوشم اوی ای بوسی نه ای بروین خونه بید ایمه لهمو کاتوسات اگده یاری بکن یا مانگ لدوائی مانگ یا روش لدوائی روش رامی اویش تیپی کاروان زور باشتر بونه رامی هیوادارم باش بن بله براکت راز اکر بله وایا چی؟ سپاس دکم ام جاره با دنیایو ای بینو خواد لگل What the girl? وی بده کرکم اما من اما نداد که و من علیکان وازیان لیاری کردن هنوا وابزارم آن پشوق ادن کرکم دوای اوای یاری که لگل تیپی بلنگ کن انجام دادن اوای مافی که من کرکم شتی چیانی باکا اگر حالا نبم پیوز نکدم بارو دو خزور بخیانید چی پیوسته لسری دیاری شتیریم باب دوزی تو کرکم با اوای هستی یاری کردنیم باب گرانی تو پیوسته لگاش تیمی بگری باین تا بگرن او تو آنکانی خویان هم او بگرم هم بگرم تو های باکا با چی وقت کردن های اچه بناک جوی کنم من به خلی چو کتاب خانه سرطایه کنه یا؟ بله پیست من پیتی آه؟ زود جانم ها بله ایمه پیست من به خلی ها یا بله زود بله بی اما چی اگه دیگه؟ ها؟ چی بوا؟ رامی خیرکا کار چی گرین؟ ها؟ چی رو دیو داره؟ تب تو چو بو رامی ها جوری سانه؟ بیدن او چو بو جوری خوگور نکتن سانه جوه بو استنه زم سیر رو ادن رامی ازانی چه لجوری که بو رامی سانه است ایمه چیب که رامی ها چی رو دو دایگم چی رو یا ها سیر کن براستی ایم آوره ایوانی هرگیز آرز نکن ایوه ببینی کابتن کن آیا کابتن شاهو امر راست اوه امرو روی داوه بوک سیگ نکی کابتن ها سی بوا سی روی داوه لکتاب خانه که کابتن چیز نبینه آوره کابتن ایسی تو برکی درو کابتن ایسی من بطونی کابتن تو کتای به همون مشغول راه نانکان ندینید کپتن با بیدنجی کارکم هم بارون بکوا چی با ها؟ با چی قصه ناکی؟ با قصه ناکی کپتن دی قصه بکوا کپتن شو با چی قصه ناکی؟ ها؟ جو بگیرن پیوز ناکت باور باید پروپاگنده ایگ بکن دی با مشغول راه نان بکن من نام ایر را بکم منیش باش گویم لی بگیرن ها ریان پوسترش چی خولی قطاب خانه سر تایکانم بینی با بش داری تیادانه کن ایو چی آره نارم چون ایم زاری چی در بجداری خلک آکین نخیر پیویس ناک ایم بجداری لیچ خلک داب کین ایم پیویس نام بخصکانی تونی شاو سانه ایز گرنگیه چانیا کامتان آرزو اکن مشق بکن یلا بابروی کز دوام من کوتو رامی نخیر کز نیه کابتی بله اتوانی بشدار بین لکل کتاب خانه سر دایی کن دی با مشکو کن جرشت دی رامی آه توپکت زور جوان کرد سپاس جم لیبو بدوای کسیک داده گران تاکو یاری لگل داب کن ما بستید چی ها؟ ما چی بو ایکاتک دابنین یاری بکن عرزو دکن دوباره یاری بکن و سپاس بلام ایمه نمانه یاری بکن چونکه استا تیپک من تک چوا به های امرو داوی امرو رویده ابی خوم تیپک چاکم و چونکه خوم برپرسیارم بله دوباره ابی همی یاریزان اکن کوب کم و بله همیان کوب کم و من لسر یاریزان اکن راوستاوم سرهنگ بوی ایمانات وانی یاری بکنه استا دیگه ایشتم ایوش حولی خودتان بدن منیش آمادم هاوکاری تان بکم سی که ولگر رامی آریا که نای بینی؟ تنها دویان یاری اکن، اما زانی؟ زگه لو کستر یاریان لگل دانه اکن رامی، با بردوان بیلی مشروع کردن، بی باشا کابتن مشروع دیرا لیدانی چی زور بهیز بو رامی امزار لیدانی سین دیرا کابتن به شاهو بیلتی بکاتو ایستا اولا یا خلق بزهی پیا بیتوا اما زور به عشق را دیارا نه خیر نه کپتن شاهالم کسانه نیا ای او تی ها پی ما بله نه ایو خودتان هستی کپتن شاهو باشتر ازانن تی تو با تی برگری لی اکی ایو هرگز برای لسمیان بای هنده قصه پروپاگندا کس دیو نیبونی و کرده و کچون و و گلیجه کپتن شاهو مکن استاکش برو ندارو ها پیشت ایمش لگل آم چیم با مشکوره هنان برو اگر ارزو اکیم اگر ایمه بزداری مشکوره هنان یعنی لگل بکیم او اوان و ازان ایمو که کابتون کاری که خراب من کردوا من نمی مالو بزان که کابتون هاوری منه بلا من هرجیز باور نکم کابتون کاری چو بکات نه نه نه هرجیز اما رای منیشا منیش لگل ایم بلا ایمه استاناتوان هیچ کاری بکیم تا کل راستگه دلنیا بین باشتر و ایمین بن هاوریان تا که هموشتک من بارون ابیتو هموشتک کبتن باران اباری آیا تو اتوی راوستی رامی؟ نخیر بردوام ابی باشا ای با بردوام بی رامی ای با بردوام بی ها؟ کابتن تو باشی کابتن من باشم رامی تو بردوان بده ای آخر چی بکن؟ جمه ده با بردوان بیلا مشغل کردن اما او همش تک لبیر کن ده رامی بردوان بلا شود کردن ها؟ کنال لغادي وكتاب خانكا؟ بريز ديار؟ ساكيك من قلبك تكايا؟ ای بله دانش دیر ببینیم دی باشه کپتن براستی ما کاری که زور نخوشه هز باور با کپتن نکد براستی ما زور نخوشه اما حالا ایما بونه ده بوه بزاری بکن بله ایما توشی کشه مکن بوه چی بزوره کم بوش دیگ نالن براستی اما حالا ایما بکن توشی هم کشه ایما اما حالا ایما بونه ده بوه بزاری بکن بله ایما توشی کشه مکن بوه چی بزوره کم نزانم بوچی او آوا بدنگا ام لیه من خوش نبی هرگیز لیه من خوش نبی ایما نمان بزنی با چی و بیدنگا ایما چی بزنین ها؟ ساها بو بیدنگا لبر اول نه اوه ایما توشی کشه بیدی چون کهو بو برژوهنگی ایمه ایدی بله اما راستا بگو من حالای ایما بو بدوی کلتی داکو ببید دا حال ایما بلام او نه اوه خلق بزنی ایما بدوی کلتی براستی ایما زور کبتی شاو من بزرگر ابید اوه لیبرتنی لیبکین شاهوازان این بخلق مروت و تاکو افشار بزرگه آمده کمان هیانه برای اوبرالی کنار دفتر کمان در باره چونی شاهو بوشوری تلگوری نیستانا سانا خوی بازدن باره او بکر که این آگه در بباشی چونه و آگه در یه بگیر بگرن شاو سیری منی نکردوا بلام لکاتی زلگورین منم رو جدا لناکاو لناکاو ها لناکاوی چی هرشم کراسه هرش چه بوام کسا که است اوتت شاهات یارمتی میداد بلام چه بو اشی کرده سر ها سی سرکه چی سی سرکه سی سرکه که کات سر دمو چام بوی آوارم کرد داوی لبردن اگم کپتن ایما حالا بوین بمورا کپتن ایما حالا بوین گمان مالا درست کردی بمورا کپتن واس بینن ایوه یاری زنان ایکم کزن که داوی لبردن تان کرد اما با همون همش تیکا زرزور استاف توپکا ببهزی بولانم حالیا دی زرزور خراکا چی؟ لزر باران مشق اکن؟ اما بر یاری کپتنه هر همو تان پیویست دل دن انزام بداد ما بستم بجداری کردن لخولی توپی قطاب خانه کن با هیچ زورگ میلن باران کارتن تیب کن لیاری کن دیگه ایشتن سال عزیز کن. دوای توابونی یاری نوان تیپی پلنگ کن و تیپی کاروان پیوست بو تیپی چیتر بدوزنوا. یاریان نگل بکد. خوشبختانه تیپی چند دوزی و لشاروز بکی نزیک خویان احمده بون یاریان نگل بکد. تیپی کاروان دستی بگران کرد. امش حولی چی زور بهش بو. لزنزیری دهاتوی گل کرد زیادرش نای رو دوکان ابنی.